Szijjártó mindenhova repül, de nem a szerelem szárnyán. Balázs Klári, a magyar Céline Dion. Egy parlamenti politikust megfélemlítettek Magyarországon, és igennel szavazott a Pride betiltására. A sátánizmus rossz. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, boldog napszakot ezen a csodálatos napszakon, ami nem tudjuk, hogy milyen, mert lehet, hogy 2 év múlva mosogattok és hallgatjátok meg véletlenül ezt az adást. De aki itt van most velünk, nagyjából, annak meg boldog ehhez sokkal közelebbi napszakot kívánunk. A vendéghét zárásán Dezsényi Eszter zenei menedzserrel. Szervusz, Eszter! Üdvözlök minden kedves nézőt! Üdvözöllek, Csoki. Nagyon örülök, hogy ki tudtad mondani a nevemet. Én is nagyon büszke vagyok magamra. Elmondhatom gyorsan azt az anekdotát, mikor a közös többszöröst vettük fel. Azt hittem, hogy az igazi nevede. Nem. Amikor a közös többszöröst vettük fel, akkor Csoki szerintem a bemutatkozás résznél 4-szer próbálta meg kimondani a nevemet, és egyszer se sikerült. Nem tudtam értelmezni, mert az, hogy Dezsényi, az is jól hangzik, a Dezsényi is. Az mennyivel jobban hangzik, ne idegesítsél már. De mindkettőt elhittem volna. Jó, mindegy. A lényeg, hogy most megtanultad, bár látom, ide fel van írva 56-os betűtípussal, de nem baj. A lényeg, hogy sikerült. Hol van Dezsény? Nincs ilyen hely. Nem is ez az igazi nevünk. Választani kellett egy magyar nevet, akkor valamiért ezt kaptuk. Voltak ilyen javaslatok, nem? Igen, igen, és egy listából tudtad kiválasztani, hogy mit kérsz. Igen, és akkor hirtelen sokan rokonok lett, ilyen névrokonok igen, igen. Ti hogy álltok, Eszter, itt van még jegy? Hova? Lehet még venni a Krúbira jegyet? Vagy ez most már gatya? Ja, nem, lehet még venni. Jaj, na, hirtelen megijedtem, hogy miről beszélünk. Hát a parkban oda már nincs jegy, az már elfogyott, úgyhogy ha nem, nem vettél jegyet, Csoki, akkor sajnos így jártál. Én mindig aznak a ticketswap-en veszem meg. Krúbi jegyet. Amúgy azt is múltkor... Valaki le is baszott. Nem tudom, ki volt az. De amúgy igen, a Számfortivánra, sőt, amúgy jó, nyilván az Azariára ott azért a 3x50-60 ezerből azért lehetett kapni sokat, de a Számfortivánra is még aznap 1-2 órával koncert előtt lehetett, és parkba is vettem már ilyen teltházas parkba. Amúgy mi is a ticketswapot ajánljuk mindig, mert ez tök megbízható. Ha bármi para van, akkor így rögtön el tudod érni őket, meg amúgy a Tixás jegyeknél van egy olyan, hogyha a Ticketswap-on adják el a Tixán árusított jegyet, akkor teljesen új kódot generál hozzá, tehát hogy egyáltalán nem tudja felhasználni már az eredeti jegyet, aki eladja. Úgyhogy tök praktik. Jó. Szóval igen, az EU turnéra is van még jegy, még van hátra egy Zürich München, meg megyünk még Erdélybe. És most jött ki az új Krúbi EP. Nagyon jó. Hallgassátok meg ti is. Érdekes fitek, érdekes dalok, 3 szám. Jó lett, Csoki, nem? Most ne azért. 3 kijött egyszerre? Persze. Csak az egyiket láttam, hogy feldobta. Úristen, az egy videóban van benne a 3 szám, Csoki. Ja, azért volt ilyen hosszú. Mondjuk megértem, mert a szív az 9,5 perc, szóval jogos a felvetés, akár nem egy szám is lehetett volna. Nem, ez 3 különböző szám. Van, akinél ez egy album, vagy két album, egy Fostartálynál. Hát igen, valakinél 8000 fő az MVM Domo, meg Sold Out és Teltház, szóval igen, ezek így működnek, ezek a dolgok. Mindegy, erre hányan ne beszéljünk. Hányan férnek be az MVM Domba amúgy összesen? 30 000. 28. De mindegy, ez majd egy másik adás témája lesz. Ez egy napi ideg adás témája lesz. Napi ideg. Amivel rage-elni fogok ezekről a dolgokról. De én, Csoki, nyuszis videót akarok nézni. Jó van, Eszter, akkor ez van. Tényleg, előjáróban szeretném leszögezni, tehát itt, aki sírni akar, meg azt akarja, hogy rossz kedve legyen, az most ezt ne nézze szerintem. Ilyet lehet mondani? Én most itt ma viháncolni szeretnék, röhögcsélni és jókedvűnek lenni. Ezért fogunk a magyar politikával foglalkozni. Nézzük meg a bevezető videónkat, mert felmerült itt a műsor felvezetője előtt, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy mit csinál egy nyúl, amikor fél vagy ideges. Péntek! Sorry, you're mad, but you can't just jump out here. Ludwig, there's dogs here. And cats. You can't just try to escape. It's not safe. Are we good now? A nyulak, hogyha félnek, akkor dobbantanak meg, hogyha idegesek. Én ezt mától, ezt én a mindennapjaimba be fogom iktatni. Ez lesz a reakcióm arra, félek. Nem, így leülök a földre, és így verem a seggem. Ja, okay. Ezt fogom csinálni. Ha azt látjátok, hogy a Moszkva téren ezt csinálom, akkor gyertek oda segíteni, mert valószínű félek. Vagy ideges vagy. Ú, az nem lenne jó, ha ideges lennék, és ezt csinálnám minden alkalommal, mert akkor gyakorlatilag lábaim... Egész nap ezt csinálnád. Egész nap ebbe lennék. De most nem például. Most látod, most pont nem. Most nem. Most nem. De várjál. Na, mert ugyanis, vedd is vissza, Eszter, mert én reggel meghallgattam a doktor miniszterelnök úrnak a beszédét a Királyi Rádióban, amikor a madárjesztő ugye nem kérdezi. Csak én azt hittem, hogy ma jó kedvem lesz. Nem, jön a heti propi. Meghallgattam reggel a miniszterelnök úrnak a beszédét, és én ezt tudtam ebből kiemelni. Így van ez minden közszükségleti cikknél. A dolgozók kenyere, ruhája és cipője függ attól, hogy megvédjük a láncolók és árdrágítók ellen a forintot. Ma reggel Orbán Viktor ennek az árdrágítónak a, ha nem de is szó szerint, a szinonimáját kimondta. Ja, azt hittem, hogy arról is lesz videó. De én már régóta várom, mióta itt vannak ezek az árstoppok, árréstoppok, hogy meghalljam ezt, hogy láncolók és árdrágítók. A láncolókat még nem sikerült kimondani, de az, hogy akik szándékosan nyomják fel az árakat, erre már utalgat a miniszterelnök úr, úgyhogy várjuk. Nem lehet neki szólni, hogy valójában ő az árdrágító. Nem tudod, hogy így inflált. Aha. Na nem akarok itt, nem akarok én itt okoskodni. Szerintem ennél bonyolultabb azért a gazdaság. Tehát ez annyira bonyolult, hogy ő azt kell mondani, hogy mennyibe kerül a tej. Igen, mert valójában, ha megnézzük, akkor vannak a csúnya rossz árdrágítók, és van az árzabáló, aki meg az Orbán Viktor. Az árzabáló visszatért. Kötelezi a boltokat arra, hogy olcsóbban adják. Igen, és az egészségére sincs figyelme, ő csak eszi az árakat. Hát jó, de miattunk tesz. Igen. Hát miattunk dagadt Orbán Viktor. Értünk, eszi az árakat. De van egy jó hírem ezzel kapcsolatban, mert kiderült, hogy az ár és szabályozás egy eredményes és jó szabályozás. Elképesztő, az jó, hogyha olcsóbban adnak a boltok dolgokat. De ezt tudod, miből állapította meg az Origó? Mert tehát azt mondja, hogy az ár és szabályozás, ami rendkívül szigorú és nagy mértékben mérsékli a kereskedők nyereségét, egy eredményes, jó szabályozás, írja az Origó. Annak kapcsán, hogy Gulyás Gergely azt írta ki a Facebookra, hogy az ár és szabályozás, ami rendkívül szigorú és nagy mértékben mérsékli a kereskedők nyereségét, egy eredményes, jó szabályozás. De hogy, tehát, hogy innen látszódik, hogy egyszerűen már a saját szavazóikat is olyan elképesztően ostobának tartják, hogy le kell írniuk ezeket a dolgokat. Tehát, hogy érted, ez olyan, hogy ha nem haltál ma meg, ha nem élsz, az jó. Nem mondott komolyan. De ez csak egy kommunikáció. Hát ez de persze, ez hogy semmi értelme. Kell. Most a seggemet rátom a székhez. Semmi értelme ennek a kommunikációnak. Hát ki gondolta volna, hogyha olcsóbban adnak egy szabályozás miatt a boltok dolgokat, az jó lesz. Azta. Ez elképesztő. Hát erre sosem de ugye volna. De az sem biztos, hogy ez jó, ugye? De jó, oda van írva, Gulyás Gergely mondta. Ja, értem. De olyan szempontból ugye, hogy helyette lehetne egy olyan gazdaságpolitika, ami megteremti a jólétet, amiben ugye meg lehet venni ezeket a termékeket az embereknek úgy, hogy nem rokkannak bele. Hagyjál már ezek az utopisztikus hülyeségeid, de csak ki. Jó, ez jogos. Jó, ez jó. Gulyás Gergely megmondta, hogy ez jó. Ha olcsóbbak a dolgok a boltban, az jó. Jó, jó, akkor nem tudom, akkor mit nézzük meg a hatalmas mellű izét, Arzenál szurkolót? Van ilyen is? Van, mindig van. Ha. Vagy hogy a Csuti szerint mennyit keresnek az influencerek. Ez amúgy milyen hergedés? A Csuti a legnagyobb influencer, aki szét túlárazott posztokat árulhat, nem? Vagy nem de tudom, neki ügynöksége van egy ilyen influencer ügynöksége. De ő is szokott reklámozni, nem? Mondjuk ha akkor persze. Ért hozzá. Akkor, hiszen ő volt Kulcsár Edina férje. Igen. Tudnak repkedni a milliók. Harmadik lábuk van az influencereknek. Nem szerepelnek tévében, mégis olyan minőségű és mennyiségű megtekintést tudnak produkálni, amelyek milliós bevételeket hoznak. Főleg egy komplex kampányban itt tudnak röpködni a milliók. Tehát, hogy ennél antipatikus gyorsabb, menj vissza a képére. Na mindegy, nem mondok csúnyát. Ja, hát ez hogy... nekem másnak meg nagyon szimpatikus. Kinek? Ki? Szeretnék azokkal az emberekkel találkozni, akik azt mondják, hogy igen, követem a Csutit Instagramon, mert annyira jó tartalmakat oszt meg. Azt mondja Csuti, ha ezeket párhuzamba hozzuk azzal, hogy egy átlag magyarnak mennyi az keresete, és azért hány órát dolgozik, akkor a kettő között óriási különbség lehet. Azért azt is tudni kell, hogy nem csak annyiból áll, hogy kiteszel egy posztot és kész. Akkor most mi az igazság, Csuti? Nem tudjuk meg, hogy most akkor lusta ingyen élő semmire kellők az influencerek, akik túl sok pénzt kapnak, vagy nagyon sokat dolgoznak? Dehogy is, Csoki. Hiszen ha valamit nem jól csináltál, akkor az végig söpör az összes bulvár újságban, és rád húzzák a vizes lepedőt. Tudod, milyen nehéz nekik? Ja, összekeveri, azt hiszem, hogy a celebekkel, az influencerekkel. Nem, nagyon nehéz lehet nekik, hogy valamit rosszul csinálnak, és akkor 20 000-esekkel kell törölgetned a könnyeidet, amiket azért a kampányért kaptál, mert a Blick azt írja, hogy egy csicska vagy. Nincs ingyen ebéd. Vállalni kell a következményeket. Könnyűnek tűnő munka, de azért nem egyszerű dolog mondjuk egy 27 perces anyagot 6 percesre megvágni. Sűne, erről mit gondolsz? Vágóinks, shortvágóinks, hogy érzitek? Nyilván ugye miután... Úristen, eltalálni a zenét dallamot, ahogy a megrendelő kéri. Fények változására odafigyelni. Ez egy, amúgy a Csuti, ez egy olyan szegmensét emeli ki ennek az influencerségnek. De az influencerség, azt amúgy én hozzátenném, az, hogy valaki influencer, az nem azt jelenti, hogy így azt mondja, hogy... és ott van a Blick címlapján, és így adnak neki pénzt, hogy így itt van egy termék, és úgy mondja, hogy... Vannak ilyen influencerek is, vannak másmilyen influencerek is. Úgy tűnik, hogy akkor itt a Csuti csak egy oldalát ismeri ennek a szegmensnek. Csak is szeretném a következő részt felolvasni neked. Kérlek. De ne is nézz oda, hanem csak éld át azt, csak éld át, amit fel fogok olvasni. Jártam egyetemre, lediplomáztam, és a tanulmányaim során rengeteg időt és energiát fordítottam arra, hogy legyen egy olyan lábam, ami erős. Ehhez rengeteg gyakorlat is kellett, sok tapasztalás. Kellettek az egyik gyorsétteremben eltöltött éveim is, ahol sült krumplit kellett sütnöm. És olyan olajszagom volt, hogy a buszon a jegyellenőr messziről elkerült, és még a jegyemet sem kérte el. Nem belecsöppentem a jóba, hanem keményen dolgoztam és tanultam. Ráadásul a social médiában nagyon könnyen el lehet vérezni. Ha az ember egy bizonyos brandet képvisel, egy márkához adja az arcát és nevét, hitelesnek kell lennie. Adja zsepit? Nehéz volt neki, értsd meg. Amúgy figyelj, én ezt aláírom, hogy ez biztos nehéz volt, hogy... Büdös? Hogy büdös volt a gyorsétel után, de ez amúgy mondjuk azt nem értem, hogy miért jegye volt, hogyha tehát jellemzően bérletük van az embereknek, akik mindig busszal járnak. Meg hagyjál majd, hogy a jegyellenőr nem kérte el a jegyét a buszon, mert olajszaga volt. Na, ez mondott valamit. Hogyha én nem tudom, hogy a Csuti honnan jön, meg milyen gazdag családból származik, de nyilván azt magának csinálta meg, hogy elvett egy szépségkirálynőt, és ezzel híres lett, és elmentett a Hajdú Péterhez, hogy aztán a Hajdú Péter kimondja róla, hogy a Csuti az már egy brand. Igaz, Csuti? És akkor mondja a Csuti, hogy igen, a Csuti az már egy brand, itt reklámozhatnak emberek. És aztán utána mondja, hogy de hát be kell állítani a fényeket is, meg a zenét is ki kell választani. Hát ez valós dolgok, azért itt ez a valóság. Amúgy ne arra, hogy Csoki, de neked kellene ezt tudni a legjobban, hogy mennyire nehéz. Mi? Beállítani a fényeket. Én nem tudom, hogy a teki megnyom egy gombot. Én akkor nem... azt akarod mondani, hogy a teki, a ti csutitok? Meg lehet. Bár még nem ért el hozzá. Hát egy ilyen harmad csuti, ugye, bár a vágóink még egy harmad csutik, meg jó, mi hát... így most ketten egy harmad csuti vagyunk. Jó, hát itt. Így nektek könnyű, hogy mindenre van egy plusz emberetek. Szaros hatot csuti vagyok. Ilyen pólót szeretnék mondani. Egy hatot csuti. Egy hatot csuti vagyok. Hát sok mindent, igen, sok mindent kell csinálni egy influencernek egyszerre, még mosolyognia is, meg beszélni a kamerába, meg jól is kinézni, hogy meg lehet nézni az Instagramomat. Mindenki megnézheti. El lehet dönteni, hogy mennyire figyelek a fényekre és a zenére, amit kirakok. Soha nem posztol semmit. Mikor ez utolsó poszton? Hát nem tudom, szerintem 2 éves. De sztorikban kommunikálok, úgyhogy hát... Szerintem megéri követni. Látod, a milyen tiéd az jobb. Milyen jól reklámozol? Én figyelek a fényekre, és tudod, hogy miért? Mert azok általában a fotóimnak a 80%, ami ki van rakva, azt a fotósunk csinálja a Krúbiba, és figyel helyettem a fényekre. Ő egy fél csuti? Ő két csuti. Két csuti? Ő két csuti. Ja, meg most már neked van ilyen backstage-ed, ezt hogy hívják? Ja, igen, ilyen, ilyen csatorna. Instagram csatorna. Ja. Szerintem titokban mindenki azt várta, hogy ott majd ilyen kompromittáló képeket fog megosztani a Krúbiról, és biztosan szomorúak, hogy csak traktoros képeket látok rólam. Hát figyelj, de én is nagyon várom már a Csutinak a traktoros csatornáját. Ha lesz, akkor az biztosan követni fogom. Ha lesz, akkor Csuti, hív meg szakértőnek, léci. Azért akadtam fönn ezen a cikken, mert ugye az Origón gyakran van arról cikk, hogy ezek az influencerek, ezek milyen kurva jól élnek, és akkor honnan fizetik őket, és olyankor nem feltétlenül szintem a Csutira gondolnak, hanem lehet, hogy sokkal inkább a Pottyondi Edinára. Dehogy is nem a Csutira, nézd meg, hát golfozik. Golfozik, és be kell állítani a fényt és a zenét. Mondjuk itt ezen a képen nem lett túl jól beállítva a fény. Vagy figyelj, hát látod, hogy ott van a Csuti, úgyhogy sikerült visszaverni a fényt, itt minden rendben van. Na jó, van, ez csak egy kis intermezzó volt, mert nem erről akartam beszélni, amúgy csak itt megláttam. Viszont, régen néztük már, újabb jó hírek vannak. Jó hír! Jó hír! Elindult az Embert a Vasra toborzó harmadik kampánya. Mi van? A béke nevében. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Embert a Vasra harmadik kampánya 2023-ban indított toborzó lényege, hogy az új haditechnikával felszerelt alakulatokhoz fiatalokat hívjanak a seregbe, mondta a honvédelmi miniszter Győrben. Hát ez csodálatos, tehát jó hír, be lehet állni katonának, ami amúgy szerintem amúgy tényleg jó hír, hogyha fejlesztik a hadsereget, de azt láthattuk, sok hír szólt arról, hogy az új technikára érkező embereknek a bérezése az hát kicsit kilóg mondjuk azok közül, akik már régóta benne vannak a hadseregben, és esetleg lehet, hogy a tudásuk is nagyobb. Na mindegy, meg ugye volt ez a toborzás során az első kör, amikor így belekiabáltak a fülükbe, megnézték, hogy hallják-e. Ez úgy fontos szerintem. De... Én csak ezt a hitvány nevet nem értem. Embert a Vasra? Hát ez van, nekem erről az valami gyilkosság jut eszembe. Ez lehet, hogy emberre, de... Ja, hogy ember, úgy. Hát nekem ez jut róla eszembe. Nem az, hogy elmegyek megvédeni hazámat az új haditechnikával felszerelt alakulatokhoz, hanem, hogy így, embert a Vasra, hát nem tudom, tesomsz, lehet meghalok, inkább nem megyek. De ez én vagyok, valószínű egyébként se én vagyok a célcsoport. Figyú, tök jó, menjetek katonának, de mondjuk nem tudom minek, hiszen ugye... Béke. Béke van, meg nincs háború. Ki békét akarsz, készülj a háborúra. Ez gyakran bebizonyosodott, hogy ez valóban működik is ez a mondás, és Orbán Viktor is nagyon nagy energiákat fordít az ország lehetőségeihez képest, ugye arra, hogy minél jobb minőségben fel legyen szerelve a hadsereg, vagy legalábbis, hát ugye van már lőszergyárunk, van kézi fegyvergyárunk, ugye repülőgépgyárat is sikerült vásárolni, mondjuk azt nem itthon. Itt gyártják a Lynx. Ferihegyet meg... Hát az, igen, amúgy az is ugye a logisztikában erről keveset beszélünk, mert nem vagyunk nagy szakértői, de amúgy valójában a tényleg... Magad a magad nevében beszélj, légy. Jó, bocsánat, én nem vagyok nagy katonai logisztikai szakértő. A lengyel új szuperreptér tervének a kapcsán olvastam, hogy ott is ugye ez is a koncepciónak a része, hogy ott legyen egy ilyen légi kikötő, ahova a NATO csapatok be tudnak érkezni, hogyha arról van szó, akár repülővel is. Nem tudom, tudtad, de vannak akkor a repülők, amikben ilyen tankokat be lehet rakni, meg ilyenek tudom, elképesztő. Láttam. És a... láttam róla meg a videók. Amúgy a vasúti infrastruktúra is erre, meg az autópályák is erre nagyon fontosak lennének, és ezeknek a fejlesztése és a rendben tartása is nagyon fontos a katonai logisztikai szempontból. Nálunk a Ferihegy, amúgy nem tudom, tudjátok, de ez nem egy olyan óriási repülő. Na mindegy, szóval de ilyeneket is lehetne. Várjál, csak annyi, hogyha ha valaki megvan szorulva éppen most pénzügyileg, vagy nincs munkája, akkor azért azt szerintem tök fontos kiemelni, hogy a jelentkezők az alapkiképzés során minimum havi bruttó 737.000 forint kezdő fizetést kapnak, egyszeri szerződéskötési díjat, ami bruttó 300.000 forint, szép kártyajuttatást, utazási költségtérítést, ingyenes laktanya elhelyezést. Nem kell fizetni a laktanyáért. Nem, vagy lakhatási hozzájárulást, üdülési lehetőséget, egészségügyi ellátást és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást. Na te ezekből mit kapsz itt a Cérna gyárba? Hát egyiket se. Hát nincsen, akkor el kell gondolkodni. Szép kártyánk, el kell gondolkodni. Nincsen laktanyánk. Mondjuk most úgy néz ki az a hely. Igen, hát hogyha kimenne a kamera egy kicsit, akkor láthatnátok, hogy igazából mindenhol csak ilyen barakkok vannak így felhúzva fából, meg vászonból, olyan ponyvákból. Ilyen bödrök mindenhol. Úgy esik be az esővíz. Nem tudom, csak ez olyan furcsa, hogy ez pont a jó hírbe került be. Én igazából azért emeltem ezt itt most ki, mert tehát mondjuk láthatjuk mellette, itt van ez, hogy mennyivel olcsóbb a joghurt. Meg a régi mód is ertészsír. Ammerländer márkázott vaj, és akkor 55,7%-kal olcsóbb. Nádudvari élőflórás tejföl. És miért csak a laktózmentes sütőmargarin lett olcsóbb a sima, miért nem? A laktózmentesek is olcsó, hát ez nagyon jó. Hát ez, és a régi mód is ertészsír is olcsóbb, meg a sima basic sertészsír. A modern, a vadonatúj sertészsír. És a házi sült sertészsír is. Laktózmentes natúrjoghúr. Laktózmentes sertészsír. Laktózmentes és fejekemény trapicsos. Hát mit akarsz? Laktózmentes élőflórás natúr joghurt. Vegán palcsó házi sült sertészsír. Hát mire? Hát itt minden jó. Ezek tényleg jó hírek. Igen, és akkor azt néztem, hogy ezek a top termékek, amik a legolcsóbbak lettek, és akkor néztem, hogy ide be van csillagozva, hogy nagyon jó egységár. Tehát, hogy kiderül, hogy ez honnan érkezett, vagy honnan van ez az információ. Kilogram és liter. Tehát ez... Ja, hogy ez kilós ára. Source? Trust me. Trust me, bro. Trust me, bro. Trust me, bro, menjél be a boltba. Csak én már elmegyek délután, és ezt a 29-es listát megkeresem a boltokba. Tényleg megnézem. Ha valahol nem annyi. Valahol nem annyi. Ez azt jelenti, hogy valahol meg tudod venni ennyiért. Hívó lehet, hogy az orosházi Tesco-ban. De hát ez nem az a lényeg, hogy ez mindenhol így van. Nem, ez, de mit, ez azt hiszed, hogy ez a kommunizmus, hogy rá van írva a termékre, hogy mennyibe kerül? Igen. Ja, bocs, nem ide. Nem, nem, ezek, tehát csak a ár is lett beszabályozva. Mi árhatunk Bakta Lóránt házára a Tesco-ba, mert ott a legolcsóbb. Igen, írjátok meg, hogy nálatok mennyi. Amúgy tényleg ez kéne. Palcsó házi sült sertészsír 900 gram kilója. Hogy mindenki, ahol lakik, megmondja, hogy mennyibe kerül, és akkor kell csinálni egy ilyen listát, hogy hol a legolcsóbbak ezek a dolgok, és akkor mindenki eldönteti, hogy elmegy oda megvenni a élőflórás natúr joghurtot, vagy megveszi 10 forinttal drágában. Szerintem van már ilyen AI, ami ki tudná számítani. Mit, hogy Bakta Lóránt házán a helyi kóba mennyibe kerül a sertészsír? Nem, hogy azokat az információkat betöltöd, és hogy te hol vagy, és hogy mivel közlekedsz, és hogy megéri-e. Én felírom egy kockás papírra, azt megnézem a anyámát, meg az új dolgokkal. Ja, hát ennyi jó hír mellett nem is csoda, hogyha a nézőpont azt tudta lemérni, hogy továbbra is Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus volt, meg ugye az egész világon, és egyben a legalkalmasabb személy Magyarország miniszterelnökének. Said no one ever! Said no one ever! És kiket kérdeztek meg? A Fidesz pártagokat? Többek között lehet, hogy őket is amúgy. Úristen! Hogy? Mi? Úristen, kirak ki egy ilyet? És elhiszi, aki kirak? Rakja. Ott van a pixeles képen, hogy ön szerint ki a legalkalmasabb Magyarország miniszterelnökének. És miért csak Orbán Viktort kérdezték meg erről? Orbán Viktor 46%-a azt mondta, hogy ő lenne az. Orbán Viktor 46-szor azt mondta, hogy ő. De a pártelnökként Torockai 19% a népszerűsége, de a miniszterelnöki alkalmassága már csak 5. Alkalmasabb nála az egyik se. Úristen! Még a nem tudja is alkalmasabb. Pofám leszakad ettől! Tényleg, bocsánat. 46%-ban a legalkalmasabb miniszterelnök Orbán Viktor. Akkor mi a tököm történt az elmúlt 15 évben? Nem feltétlenül. Hát hála az égnek, hogy ő volt. Hát képzeld el, de hogyha más lett volna, a Dobrev Klára. Ennél szarabb lett volna minden? Ennél szarabb? Hát azt mondja... Hát a Nézőpont Intézet reprezentatív felmérése. Az már egy elképesztő teljesítmény lett volna, szerintem. Akkor az tényleg elképesztő teljesítmény lett volna. Hogyha a Laci bácsi lett volna a miniszterelnök. Hát valami random hajléktalan az utcáról, de lehet, hogy alkalmasabb vagy lenne erre. Tudod, egy ilyen podip, aminek mindig földobják a kérdék, mindig egy eldöntődő kérdés. Hány százalék legyen az SZIA, legyen sávos, és akkor így... Hát ilyen a köztársasági elnökünk, csak mindig csak egyre szavazhat. de ugyanazt csinálja, csak a polip csápéiból a másik választási lehetőség csáp le van vágva. Mondjuk, hogyha a Sólyog Tamásnak mindig csak egy választási lehetősége van, akkor ez teljesen érthető, hogy miért ezt csinálja. Hát amit igen. Csinál. De az az igazság, hogy kijött egy másik közvéleménykutatás. Ami szerint Magyar Péter név szerint, mint Orbán Viktor. Jaj, akkor most melyik? Mi történik? Jaj, nem tudom. Nem tudhatjuk. 62%-a ebben a csoportban nem látná szívesen Orbán Viktort politikában. Hát mert jó, oké, és itt azokat kérdezték meg, akiket a másiknál nem kérdeztek meg. Ja, az így kiegészíti egymást. De hát akkor meg pariba vannak, igen, nem? Igen, igen, igen. De lehet, hogy ugyanazokat, csak már előbb azt mondták, és akkor mi az nem volt helyes, akkor mondom a másik. Hát igen. Nem de... derült ki akkor tehát, nem tudjuk. Egész egyszerűen nem tudjuk. Ki oldja meg a problémákat? Ez egy nagy kérdés. A kormány is keresi a választ. Figyelj, én most itt nem tudom, én szerintem a Gyurcsány Ferenc a legalkalmasabb akkor ez alapján, mert rá senki nem szavazott szegény. Senki nem utasította el. Saját szavazói körében hasonló Orbán Viktor és Magyar Péter támogatottsága és elutasítottsága a bizonytalanok és kisebb pártok hívei esetében azonban a Tisza párt politikusa népszerűbb a kutatás szerint. Igen, nincs szó arról. De ez nem a igaz. A Gyurcsány Ferencet lehet, hogy senki nem utasítja de el. De mennyit, csak visszakérlek. Ez benne másik, volt. Ez egy másik kutatás. Tudom, de itt meg benne volt. De itt hogy lehet, hogy ő és itt meg a felesége? Mert nem ő a miniszterelnök jelölt. Ez ilyen családi vállalkozás, vagy mi? Amúgy igen, aha, úgy tűnik. Mint a Fidesz? Hallgassuk meg, mit mondott Orbán Viktor inkább. Na, még van, nem bírom. Jó, van ez így. Ugyanis Orbán Viktor átadta a Hunyadi díjat, és ott mielőtt Matteo Salvini elkezdett volna beszélni, azért Orbán Viktor elköszönésében, hát ez csak egy kis gag, egy kis gúf, egy kis gáf. Na halljuk. Mondott valamit. De ezért a célért érdemes vállalni a legnehezebb küzdelmet is. Isten óvjon téged, Matteo, Isten óvja Olaszországot, Isten óvja Európát. Jó, hát van. Nem, azt akartam mondani, hogy Isten óvja Orbán Viktor. Nem azt akartam mondani, hogy Oroszország, ezt csak ti látjátok bele. Magát akartam mondani. Hát ő lett a menőbb a kutatáson is. Kicsit be van tokásodva, nem? Amúgy most fogyott. Viktor, én is dagadt vagyok, szóval én mondhatom rád, hogy le vagy vacsorázva. Le vagy vacsorázva. Hát ez már... De hát az egészségért lehet aggódni a miniszterelnök úrnak, meg ezt már beszéltük régebben, hogy mekkora király lenne, hogyha nyomna ő is egy egészséghónapot. Csak egy kolbászt enne meg egy nap. Nem én tudom, kinek nézne meg az egészséghónapját? A Német Szilárdnak. Na jó, az más. Lenne, attól tartok. De nem, arra gondolok, hogy de ezt már, ezt kidobta fel, ezt a Zaher Gábor mondta még az elsők között, hogy jó lenne egy ilyen közös kis egészséges életmódra átállítás, és akkor mondaná az Orbán, hogy akkor együnk zöldséget, nézd, én is itt teszem a zöldséget, és akkor mindenki így... Úristen, nagyon szeretnék egy videót Orbán Viktorról, ahogy így zöldséget megeszik eszik. Egy répát, vagy egy retket. Ugye én egyet már láttam. Miért? Hol? A Sin csinálta AI-jal, kinyújt Orbán Viktor, beleharap egy répába. Majd szeretném ezt a videót megkapni. Úristen, ez egy kedvenc, jól van ez egy pillanatom. Megkérdezte a Telex köztársasági elnök urat, hogy mit szól Orbán Viktor dehumanizáló március 15-i beszédéről, hogy ez így rendben van-e, hogy akkor a miniszterelnök uszít a társadalom egy részével szemben. Sólyog Tamás nem válaszolt, hanem a kommunikációs csapata válaszolt, a kommunikációs igazgatóság, és akkor ezt lehozta a Telex, de ugye tehát az is rossz, amit válaszolt, mert azt válaszolták, hogy hát ugye a köztársasági elnök úr nem foglalkozik ilyen pártpolitikai dolgokkal. Hát, tényleg? És poloskákkal sem. De nem az, tehát úgy értette, hogy Orbán Viktor konkrétan arra gondolt, tényleges állatok, poloskák átteleltek, és ez ettől függetlenül mondta az összes többit, tehát így beszélt, és mint hogyha azt mondta volna, hogy megkapáltam otthon a vizét Málnát, és akkor mondom tovább, hogy... Amúgy tudom, Csoki, mindig ezt mondom, amúgy, amikor a Viktornak jön a vagyonnyilatkozata is, meg itt is ugyanaz a véleményem, hogy ki legalább állnának bele. Mm. Érted? Ne próbáljon meg hülyének nézni. Ja, én azt hittem, hogy a bogarakra gondolt. Akkor álljon bele, hogy ja, igen, ti mind poloskák vagytok, ti patkányok. Álljon bele. Még az is jobb lenne, még azt is jobban elfogadom, mint ezt, hogy ezt így hallom, és így ennyire hülyének nézel, de tényleg. Én nem értek egyet, mert szerintem így legalább érzik a ők is, hogy ez mennyire problémás, és nem akarja, tehát úgy tűnik, hogy van még egy vonal, amit nyíltan telipofával nem hajlandó senki átlépni. Értem, amit mondasz, és igen, azt sejteti, hogy Sulyog Tamás egyszerűen nem tud szöveget értelmezni. Egy köztársasági elnökként nem érti, hogy mit jelentett ez, amit mondott Orbán Viktor, és hogy miért zavar egyes állampolgárok. Mondjuk lehet, hogy azért, mert ő, amikor megkapja az összes ilyen papírt, amit alá kell írnia, csak az van áírva, hogy itt írd alá, és a szöveg nincs ott, csak így. Csak ezeket a betűket kell megtanulni. Nyilakkal így oda van nyilazva a vonal, hogy itt kell aláírnod. Lehet ezért, nem gyakorolta az olvasást. Valaki odahozta így Orbánnak a beszédét kinyomtat, és csak aláírta. Igen, mert ezt tudja. Nincs oda kirakva egyébként. Nem akarok beleszólni itt az adás menetben. Azért, mert nem akartam kirakni. Bocsánat. Még, de most már akkor itt van, tessék. Elrontottam. Csak akkor... hogy nézzük azt az embert, mert nem sokszor látjuk, ugye, a köztársasági elnököt. Ő azt gondolja, hogy de. Igen? Igen, és hogy mindenki tudja, hogy ő kicsoda. Senki nem tudja, ugye... hogy ki vagy Sulyog Tamás. Senki. Hogy nem. Jó. És volt az a videót, látták. Melyik úgy, videó? Volt egy videó a Sulyog Tamásnak a Facebook oldalán, és ott volt, hogy embereket megkérdeztek, hogy tudod, hogy ki ő, és akkor mondták, hogy ez a Sulyog Tamás. Mondjuk utána kiderült, hogy az egyik gyereknek úgy mondták el. Pontosan ezt tippeltem volna én is. De mindegy, de itt most nem is csak Sulyog Tamásról van szó, hanem a kommunikációs igazgatójáról, aki pedig ez a hölgy itt a képen, és ő írta ki a Facebook oldalára, Szántó Georgina, hogy a Telexnek az sem drága, hogy össze-vissza hazudozzon a köztársasági elnökkel kapcsolatban. Hangzatos címeket gyártva provokáljon, és ferdítsen. Hazudozni az megy. Szégyelje magát az összes ilyen. De tényleg. Hát az megy, nem? Azért az megy. Tapasztalatból tetszik beszélni. Nem tudjuk, hogy hazudott-e valaha. Nem, csak ez egy kérdés volt a részemről. Mm-hmm. Hogy... Azt írja, hogy Telex selejt. Mi az a kép? Mindjárt kimegyek innen. Mi ez a kép? Hát az ott egy poloska, egy ilyen hitvány háttér előtt, és az pedig ez egy régi mód, ilyen Tamagocsinak a hátulja. Ez valószínűleg egy lehallgató készülék akar lenni, Eszter. Én összeomlottam bazánk. És tudod, hogy miért? Ez egy kommunikációs igazgató, bocsánat. De miért? Hát oda rakta, még azt kivágta, letöltötte a Shutterstockról, mert van előfizetés a Sándor palotának. Mindjárt szívrohamot kapok. Hogy néz ez ki? Ez a lehugyozott szar, már bocsánat, hogy néz ki ez a kép? A kanvába fizess elő $20 havonta, komolyan vannak sablonok, ott rá tudod rakni. Hát ez hogy néz ki? Mint egy írógéppel ráírtad volna egy papírra, beszkennelted volna egy szkennerrel, és aztán tényleg beírtad volna a Google-ba, hogy poloska, és az első képet így ráhúztad volna. És ez mi? Egy autókulcs? Vagy ez mi? Te jó Isten, gyere le! Tényleg, ez a színvonal. Hát ne haragudj. Ez egy másik poloska. Nem érdekel mi ez, hogy néz ki? Kommunikációs igazgató, érted? Ez a dolga, hogy ezeket tudja csinálni, és ez sikerül. Ja, bocsánat. Nem a Sándor Palota grafikusa. Igazad van. Szégyeld magad. De a kommunikációs igazgató azt írja ki, hogy Telex selejt. De azért kollégáknak hívja őket. Kollégák? Kérdőjel. Hát igen, így már tényleg kolléga van a Telexnél, ugye újságírók vannak. Igen. Mondjuk ezt nem írják le, hogy kommunikációs igazgató selejt. És hallod, Georgina, nem kell ám minden mondatvégi írásjelet zárójelbe raknod. Szóval úgy is érvényes, ha nem rakod oda a zárójelet. Úgy értelmezed, hogy azt hittem, sosem volt kenyerem kollégákról? Hát ne haragudj, ez a kép után... A Telexnek az sem drága, hogy össze-vissza hazudozod a köztársasági elnökkel! Kiabálj már a mikrofonba, baszd meg! Te látod ezt a képet? Te neked is kiabálnod kellene, ha ezt látnád. Hazudozni, az megy! Szégyelje magát az összes ilyen. Hogy elkezd úgy egy mondatot, hogy kapcsolatban hangzott, hogy címeket gyártam. Nem. Aj. Inkább a nyuszis videót. De az nagyon borzasztó. Adom azt a kommunikációs megoldást, hogy azt mondja, hogy de tényleg. Mi ezt te készrevetted? Mi a baj ezzel? Undorító, csoki, ne haragudj! A köztársasági elnöknek, Magyarország köztársasági elnökének kommunikációs igazgatója azt gondolja, hogy a Facebook oldalán ez a kommunikáció az, ami jó, hát akkor ne, tényleg, akkor megint most már mindegy, Lázár Jánosnak már úgyis beváltam a social médiáját, szívesen segítek nektek is. Vagy kérjétek meg a Csutit, ő legalább tudja, hogy kell a fényeket beállítani, meg rendes fotókat csinálni. Most rákeresel, keressünk is rá. Mit kell a ajtó mögül kinézni? Azért tényleg mindenben már ne kössünk bele. Ez a privát profilján volt. Na jó, szóval, tehát ez van. Itt a Telex pedig leírja, hogy hát miről volt szó, hát ők megkérdezték Sülyök Tamást, a Sándor Palota válaszolt, hogy az államfő politikusi beszédeket nem kommentál, csak akkor, ha az a társadalmi béke megbontására és a nemzet megosztására szólítja fel az embereket. Itt ilyen nem történt, állítja a Sándor Palota, és akkor ezután... Hazudozni ezt... azt megy, de tényleg. Hát, na igen, szóval nem sikerült megválaszolni a kérdést, majd mikor a Telex lehozta ezt a választ, akkor pedig meg lett vádolva ferdítéssel, hírhamisítással, hergeléssel, köztársasági elnök hivatalának a lejáratásával. Én nem tudom, amúgy tényleg ez nagyon, szerintem fontos lenne, hogy ezt a tisztséget, ezt mégiscsak azért tiszteljük meg, csak ehhez nagyon fontos lenne, hogy az, aki betölti, és az ő munkatársai is megtiszteljék. Mert tehát ez a troll politizálás, ami tegnap este láttam, az iDubbbz kidobott egy videót erről, és ott volt az elején egy összefoglaló. És tudom, akkor el lehet kezdeni vitatkozni a kommentekben az iDubbbzról, de minden nem ez a lényeg. Az, hogy ő ott összeszedte, hogy újságírók, politikusok, olyan emberek, akik tisztségeket töltenek be Amerikában, ők mondanak ilyeneket, hogy hát igen, hogy a Trump az most itt egy ilyen epic trollkodást nyomott. Az ellenzék válasz a cringe. Ezek ilyen 16 éves politikusok? Ezek ilyen 50-es, 60-as ja. Palik. Hát mit akarsz? Haladnak a világgal, meg a korral. Meg is nézhetjük. És igazából. To existence a government agency. And then speaking to the internet the way it likes to be spoken to, which is memes, actually. The left can't meme. Harris' campaign was trolling Trump. They're already trolling him. He has been trying to troll the city back as much as he believes he's been trolled. It's epic trolling, shall we say. Just makes troll. Epic trolling, shall we say. Ezt nem bírom idegekkel. Shall we? Amúgy figyelj, én adnám, hogyha ezt nyomná M1 is. Orbán Viktor trollkodott a szavazókkal. Orbán Viktor epikusan betrollkodta a Gyurcsány Ferencet. Mennyivel viccesebb lenne? Ugye, hogy működik? Tökre működne. Very happy. I am become meme. Yeah, pretty much. This was an epic troll. He's trolling the trolls, and it's so epic. Master grade A trolling. A troll at the epic level. Kind of epic. It's been, I think the word is epic. Elon Musk suggested this has been epic, and he's right. Epic. Hello, everyone. Welcome back to... Azt mondta, hogy epikus? És valóban. De vannak ilyen magyar videók is, ahol AI-jal össze van rakva, hogy akkor mondja az Orbán a skibidi rész, de... Miért nem azt néztük meg? Ezt nem dobta föl random tegnap a YouTube nekem. Ez. Ugye jó tudni, hogy van, ahol rosszabb. Na mi van még, Csoki? Mindegy, milyen nyomasztást intéztél még nekem? Igen, még egy kis nyomasztás van. Donald Trump epikusat trollkodott a diáksággal. Felszámolja az oktatási minisztériumot. Ja, azért még ez nem végleges, nyilván itt még ennek keresztül kell mennie. Tessék! Hát azt hittem, hogy ez a kép, ez valahonnan így régebbi, korábbi fotód, nem. De hogyis ez most így írta történt. Alá, hogy odaültetett maga mögé egy csapat kisiskolást. Ez epic trolling. Erre én sem tudnék mást mondani. De miért lehet, megtrollkodta a demokratákat. Megtrollkodta azt a 13 éves gyereket, hogy na, látod? Ezt most aláírom, neked jó szar lesz a jövőd. Sok sikert. Figyelj már, kis Lajos, ott mögöttem. Ezt az epic trollkodást figyeld. Most még van oktatásod? És ilyen füstbombával kivonul az Elon Musk-kal kézen fogva. És akkor így az oktatási miniszteri benne a képbe. Minek az? Nálunk sincs. Mégis vannak iskolák. Ja, még mégis okosak vagyunk. Vagy lesznek majd, akik most járnak iskolába. Mindenkinek ugyanannyi esélye van kikupálódni az oktatási rendszerben Magyarországon. Itthon mindenki ugyanazzal az eséllyel indul az életben. Igen, és nem hiányzik 40 ezer tanár például a rendszerből. Ó, neked hiányzik személyesen? Mit csinálnál a tanárra? Nem járok iskolába. Hát akkor kit érdekel? Amúgy de járok. Na jó, de még 10 évig járni fogsz, addig rá. Ez a megoldás. Nem ez a terv? Nem tudom, hát figyelj, aki most nem kezdi épp az iskolát, vagy érted, nincs valaki, aki így, nem tudom, mondjuk egy gyereke, vagy ismerőse rokona, vagy állampolgártársa, aki miatt aggódna, valaki így a nemzetből. Hát annak nem fontos. Hát annak nem. Mert most persze. Ez annyira, persze. Bocsánat, nem tudom, tehát annyira szép ez a kép, hogy ezt lehet egy printbe kinyomtatom, és kirakom a szobám falára. És mi az, hogy még nem biztos? Hát mert ez csak a, tehát ennek még keresztül kell menni, hol van? Súlyog Tamáson. Súlyog Tamáson, nem, a kongresszuson. Mondjuk ez is kemény, hogy ki a mostani oktatási miniszter. World Wrestling Entertainment-nek a társalapítója. Igen, de annak mi a magyar neve? Pankráció. Pankráció. De ide van írva. A pankrációs promoter cég. Működik nálunk is a halőrök tanárok. Akkor most egy pankrátorban miért nem lehetne oktatási miniszter? Hát de tönkre is tette az oktatást. Beszántotta miattat rám. Jó, hát ha ezt az információt tudom, akkor megértem, hogy miért offolja epikusan. Epic troll. You mad, bro? Vagy nem tudom, fú. Ezeket a régi mémeket tudom csak. Így előhalászod most így. Az agyad egy ilyen nagyon a hátsó fiókjából, amit így leláncoltál 10 évvel ezelőtt, hogy jó, erre már nem lesz szükség. Erre azt a antropomorf macskát tudom mondani, amelyik így beúszik a képbe, és a Monday Left Me Broken-t énekli. Ennyivel tudok hozzájárulni. Viszont Amerikában követték kutatók azt, hogy a Yale Egyetemen hogyan hord el nagyon sok gyereket Oroszország a megszállt ukrajnai területekről. Nagyjából 30 ezer gyereket követtek a 700 ezer gyerekből, akiket elszállítottak Ukrajnából. Sikerült leállítani ezt a projektet, és tehát úgy állították le, hogy ki is töröltették az összes adatot, amit eddig összegyűjtöttek az elmúlt 3 év során. Monday Left Me Broken. Epic trolling. Lehet, hogy azért ennél lehetne egy kicsit felelősségteljesebb az emberi jogokkal kapcsolatban egy amerikai elnök. Kivéve, hogyha ezt mindet teljesen leszarja, akkor nem kell végül is. Tehát, hogyha mondjuk inkább sokkal inkább azt gondolja, hogy érdemesebb, tehát kizárólag üzleti szempontból nézni mindent, most ez mennyi pénzbe kerül, hogy ezeket a gyermekeknek a nyomorát feltárja ez az egyetem, és a világ tudtára adja, hogy micsoda atrocitások érték ezeket a gyerekeket. Tehát így a világ jobban megismeri, hogy akkor mi folyik Ukrajnában és Oroszországban. Hát ez 26 millió dollárba kerül. 26 millió dollárból meg hát ugye mennyi, nem tudom, Tesla részvényt lehet venni. Ekkora csicskákat. Tényleg. Hogy csinálhatsz ilyet? És mióta gyűjtötték? Az itt valahol volt írva. 2023-ban, nem, de hát ez... Mindegy is igazából, hogy mióta gyűjtötték, de hogy Jézusom, hogy tud ez az ember hát lefeküdni, aludni? Érdekes, hogy miért pont ezt kellett és állítani. Hogy a érdekes módon akkor került nyilvánosságra, nem sokkal az adatbázisnak az elkaszálása, amikor miután a Trump meg a Putyin telefonon egyeztettek. Ki tudja, lehet, hogy a Putyin tudott erről. Coincidence? I don't think so. Mondjuk, hogy a mekkora tárgyaló embernek tűnik a Trump, azt lehet, hogy ezt se lehet képzelni, hogy ő mondta. Hogy, és figyelj, ezt még bedobom, mit szólsz? Csoki, hülyék vagyunk, ez csak egy epic trolling megint. Prank. It's just a prank, bro. Time to stop. Azt mondta erre a projektre. Jó, és egy belső forrás pedig azt mondja a Reutersnek, hogy ha meg akarod védeni Putyin elnököt a felelősségre vonástól, szétrobbantod ezt az adatbázist, és hát meg is tették. Ez végleges, a bíróság által elfogadható változat az összes metaadattal együtt. Hát ez szomorú. Szóval emellett a kereskedelmi miniszter, az amerikai kereskedelmi miniszter pedig egy tévéadásban hát azt javasolta a választóknak, hogy fektessenek Tesla részvényekbe. Ez nem annyira epikus trolling, kis mém. Ha a kokain lenne a legnagyobb probléma Magyarországon, akkor nem lenne ekkora gond. Nyilatkozta Deutsch Tamás. Tényleg? Nem a Deutsch Tamás. Nem, nyugi, Csoki, nem. De akár ő is mondhatta volna. De ezt a Doppen mondta, nem? Jaj, bocs, annyi kopasz ember van, hogy hirtelen nem tudtam. A Györfi Pál? Doppen? Úristen, mi ez a blunt, nightmare blunt rotation itt a színpadon? Semmi baj, most már térjünk át akkor a kevésbé életveszélyes dolgokra. Tényleg, én azt ajánlom, hogy szúrjátok ki a dobhártyátokat, mielőtt ezt meghallgatjátok. Vége a világhíradónak, mi történt? Magyarországon. Magyarországon az történt, hogy Eszter átküldött nekem egy videót. Tudtam, hogy te értékelni fogod. Hétközben azt gondolta, hogy ezzel muszáj foglalkoznunk. Én ezt nem azért küldtem, bocsánat. Csak a te szórakoztatásodra küldtem. Azt akartam, hogy jó kedvre derítsele. Mi történik? Az pokol kénköves bugyra lesz. Ugye a Nagy Duett nevű műsorban az a koncepció, hogy egy hivatásos énekest és egy másik celebet összeraknak, és akkor ők adásról adásra előadnak egy kiválasztott számot. Mindig ugyanazt? Nem, mindig egy másik számot. Á. Ne ijedjetek meg, ha ebben a videóban nem tudjátok eldönteni, hogy melyikük a hivatásos énekes. Semmi gond nincs ezzel. Vagy hogy melyik számot próbálják előadni. Igen. Vagy hogy összefosta magát az egyik szereplő, vagy sem. De javasoljuk a mobiltelefonok elővételét a zsebből, igen. A mosogatószeres kéz megtördését. Igen, mert hogyha ezt nem nézed hozzá a videót, akkor csak szimplán iszonyú félelmetes a hang. Ezt nem is gondoltam bele, hogy ez milyen lehet. Tehát így éppen mosogatsz, és ezt hallod. Csak ha összefoglalhatom egy mondatban. Kérlek. Tehát Molnár Anikó és Nagy Feró country stílusban éneklik AC/DC-től a Thunderstruckot. Éneklik. Sound of the drums. My little heart. Thunder of guns. Tore me apart. You win. You had one job! Annyira örülök, hogy legalább valamilyen country stílusban, talán nem biztos, hogy letiltja a YouTube. Meglettél villámcsapva. És a Hajós András ezt tudja értékelni? Igen, értékelte is. Elmondta, hogy ő ismeri az Anikó munkásságát. Általában egyedül szokta nézni esténként. De alapvetően nem azzal van a probléma, hogy nem tud kiejteni azt, hogy drums. Nem ezzel van a gond. Hanem, hogy itt mi a faszom történt. Az egy dolog, hogy a Molnár Anikó nem tud énekelni, surprise, hiszen nem énekes. Alapjáraton nem érted, tényleg szeretném, hogy jelentkeznek nálam azok az emberek, akik nézik élőben a Nagy Duettet, mert hogy ez szórakoztatja őket. Mármint ott a helyszínen? Hát nem, aki ezt nézi a tévében, és szerinte ez szórakoztató, ami itt történik. Ez a Nagy Feró, meg édes szívem, hát... Amúgy táncosok biztos sokat dolgoztak ezen, meg a díszletesek. Én értem, hoztak de hogy... egy ilyen rotációs kapát. Ez valami borzasztó volt. Tényleg, én ezt így, most már valamiért tizedjére hallgatom meg. Mindig elküldöm mindenkinek, meg megmutatom másoknak, és akkor én is meghallgatom. De hogy ez borzasztó, és az van, hogy én ezután, hogy ezt megnéztem, egy lejátszási listában benne volt a többi is, a Nagy Duettes produkció, és megnéztem a többit is. Jók? Hogy definiáljuk a jó szót ebben az esetben? Tehát mondjuk magát az előadás zeneileg értékelve, az a része. A zene jó. Oké, okay, az ének. Jó, a szórakoztató faktora. Van valamilyen szórakoztató faktora? Van, ha egyedül lennék a világon, és csak ezt az egy dolgot tudnám megnézni, és kiszúrnám a szemeimet és a dopártyámat, hogy ne kelljen. Szerintem... Borzasztó. Bocsánat, csak egyetlen egy. Azok a produkciók, amiket láttam, azok közül egyetlen egy énekes tudott énekelni, a Dérheni. Hát de legalább a fele énekes. Hát de igen, erről beszélek, hogy kicsit kellemetlen, nem? Amikor egy darab énekes tudok kiemelni az énekesek közül, akinek itt tényleg jó hangja volt. Hmm. Erős hangja volt, szépen énekeltünk minden. De elfogytak az énekesek Magyarországon, nincs már? Vagy lehet, hogy csak viszonylag kevés énekes akar beállni egy Nagy Duettbe. Vagy nem tudom, who am I? Mi vagyok én? Zeneiparban jártas ember? Nem hinném, szóval nem tudom. De hogy ez, ami itt folyik, ez borzasztó. Amúgy nekem is ez furcsa, hogy én el tudom képzelni amúgy, hogy a Nagy Feró amúgy egy... Tehát szerintem én nagyon sok videót láttam a Nagy Feróról, ami szórakoztatott engem. Más kérdés, hogy mondjuk nem értek egyet vele nagyon sok dologban, de a politikával kapcsolatos megnyilvánulásai, a hold vízzel kapcsolatos megnyilvánulásai, az ilyen életvezetési tanácsai, azok mind-mind szintén legalábbis szórakoztató tartalmak. De nem vele nevettél azokon a videókon, hanem rajta. De jó, de ezt lehet, hogy ő is tudja úgy értékelni, hogy valakivel így elvitatkozik és elnevetgél. És ez szerintem egy érdemi tartalom lehetne, ami szórakoztató. Az, hogy ő oda van rakva, hogy figyelj, te vagy az énekes, és akkor énekeld el ezt a számot, és készíts fel ezt a másik embert, aki nem annyira tud énekelni, mint te, ugye már? Ez a vakvezet világtalant volt egy picit, de várj, bocsánat, tehát hogy a legjobb az volt, ezt el is feltettem neked átküldeni, hogy mikor zsűrizték ezt a valamit, akkor a Szabó Zsófi, Szabó Zsófi? Igen, ő az egyik zsűri. Aki ugyan nagyon zeneileg egy szakember, szent, a Kassa Tibi. A Kassa Tibinek legalább ott volt a Krisztál, tényleg. Igen, mondjuk nem tudom, láttátok róla a bevágást, úgy világítottak a fogai, mint a Jó barátokban rossznak. Na mindegy. És mindegy, a lényeg az, hogy a Szabó Zsófi mondott valamit, elkezdett mondani valamit, és erre a Feró megszólalt, hogy na, akkor jövőre már nem kell jönni. A Szabó Zsófinak? Igen, az zsűrinek, mert hogy valami negatívat fogalmazott meg a Feróról. És akkor tudod, így az volt, így az jött le belőle, hogy na, akkor majd a Feró eldönti. Fel lesz csörgetve valaki, és akkor mondják majd, hogy csúnyát mondott rám, úgyhogy... De a Feró ezt többször nyilatkozta, hogy igen, ő ezt a... Tehát ő szerint egy ilyen világ, az, tehát ez neki így működik, ez így jó. Igen, csak akkor vannak, lesz neki... Vannak, akik alatta vannak. Igen, csak hogy akkor lesz neki rossz, hogyha már senki nem lesz alatta, mert ő már most nagyon alul van. Uh-huh. De úgy gondolja, hogy a Szabó Zsófi alatta van. Hát szeretné, hogy alatta legyen, valószínűleg. Nem tudom, az egész egy ilyen nyomorpornó ez az egész műsor, így rosszul érzem magamat, ha néznem kell, ettől függetlenül valamiért így mondom, tizedjére néztem meg, de többet nem akarom megnézni. Semmi értelme nincs, és azért zavar ez, mert amúgy meg tök jó műsorokat lehetne szerintem csinálni, aminek van értéke. Teremtése, és van valami, amitől így izgalmas nézni. Hát nekem ez nem az, hogy egy ilyen Rocky kocsi átalakítva trakká ott folyik rajta hátul egy banjóval a nagy Feró, miközben a Molnár Anikó ölébe hajtja a fejét. Vagy nem tudom, mondom, ez az én véleményem, lehet velem van a gond, de hogy ez engem nem feltétlenül szórakoztat. Kinek mi? Igen, az tényleg egy furcsa dolog, ugye, de ezt már többször átbeszéltük, hogy Magyarországon valahogy úgy tűnik, hogy kizárólag korlátozott számú celebre lehet számítani, akit bármilyen műsorokba el lehet hívni, eljönnek szívesen, és akkor ott gyakorlatilag van, amikor csak alkalmatlankodnak. És ez viszont, tehát hogyha biztos, hogy ők is más dologban meg tudnák mutatni a tehetségüket, meg tudnak csillantani. De nem kell megmutatni, tehát szerintem ez lenne tök fontos, hogy így nem kell, hogy ők tehetségesek legyenek valamiben, az kellene, hogy ők így ne legyenek a nagy része ezeknek a megélhetési celebeknek. Hogy ne ebből éljenek, hogy ilyen műsorokban vannak. Mert hogy érted, ezek a műsorok egyébként ettől lesznek cikik, hogy ilyen emberek szerepelnek benne. Most képzeld el ezt a műsort, most tegyük félre a TV2 politika, tényleg képzeld el azt a műsort, ahol a zsűriben tényleg olyan színészek, zenészek, zeneipari szakemberek ülnek, hogy tényleg egy nívós zsűri van, a fellépők meg olyanok, hogy tényleg a Azi, a Giorgio, stb., és akkor melléjük vannak rakva olyan emberek, akik mondjuk nem feltétlenül ehhez értenek, hanem ami más csinálnak. Arra így azt mondom, hogy, és nem azért, mert szeretem ezeket az embereket, akiket felsoroltam, hanem mert az tényleg egy izgalmas valami lenne, de most ezeket a lefingott, levacsorázott, leebédelt, hatodrangú celebek nézni. Molnár Anikó, aki bocsánat, de felrakjuk a TV2 kirakja a képernyője, úgyhogy egy pornósról beszélünk, és semmi baj nincs ezzel a munkával, érted? Ő ebből él. Csak itt nem akarom behozni a keresztény értékeket, csak hogy akkor miről beszélgetünk? Mit keres itt a TV képernyő? LL Junior győzik-e? Szerkesztői szabadság van. Ezért lehet mutogatni Magyar Péter péniszét. Ja, értem. Igaz, mondjuk, igaz. Én azt nem értem, hogy amúgy miért nem csinálnak egy ilyen celeb olimpiát, és akkor kéne futniuk, lenne ilyen magasugrás, gyeplabda. Tiszt koszvetés. Igen. Sújtokna a nagy Feró. Hát van atlétikai. De én adom az ötleteket, de megcsinálhatjuk mi is, majd szólok a nagy Ferónak, nem tudom, írok neki egy e-mailt. Nekem megvan a száma. Valamilyen okból kifolyog, megvan a szám, úgyhogy ha szeretnéd, akkor fel tudod őt csörögni. Köszönöm szépen. Csak de... ne angolul beszélj vele. Miért? Tud. Most láttuk, tud angolul. Sound of the Drums. Valószínűleg amúgy azokban a feladatokban is hasonlóan tehetségesek lennének, de nem tudom, úgy tűnik, hogy valamiért mégis inkább ezekben a zenés műsorokban látja a megoldást az összes kereskedelmi tévé. De nem csak ezek vannak, mert most van a Fan VIP, vagy mi a szart, tehát ilyenek is vannak, de hogy alapjáraton azt mondom, hogy tökre megnézném ezeket a műsorokat értékes emberekkel. Na, hát szakmailag. Tehát, hogy akiknek van közük hozzá. Mondjuk van, VIP-ba elmennél te, és akkor mondod, ez egy akácfa. Szerintem nálam azért vannak nagyobb erdőmérnökök és agrármérnökök, de igen, az... De hogy érted, tehát olyan embereket belerakni, akik így... De, és értem de a farm mellette... VIP-be kapálnak? A farm mit? VIP-be... Nem tudja, mit meg, csinálnak. Tehát így végigvisznek egy ilyen krumpli ültetést aratásig. Tehát meg nem, ilyen kanálba visznek tojást, meg zsákba futnak a mezőn, meg ilyeneket. Bárminek lehetne nevezni. Ez lehetne gyártelep VIP, hogyha egy gyártelepen lenne. Csak én csak azt szeretném, hogy te vegyél részt egy ilyenben. Ez lehetne. Tudod, mit akarok? Az lenne, hogy MÁV VIP, és el kell jutniuk valahonnan. Ország egyik végében másikban. MÁV Express. És meg lenne szabva, hogy hány óra alatt kell átérned. És akkor stoppolnának. Hát mert ugye. Ugye, csak adod itt a zseniális ötleteket a kereskedelmi csatornáknak. Csak kórház a város szélén, és akkor ott így fekete pákó egy tojásra így egyensúlyon. Tehát bármi lehetne. Nem tudom, hogy már csak én ezt csak úgy mondtam. Kisbolt VIP. Nem tudom. Állnának ott a disztes polc előtt, és akkor így mondanák, hogy hallottátok tegnap, mit mondott a Béla. Most a feladatotok, össze kell raknatok egy házat ezekből a disztes zsákokból, és így pakolhatnánk. Csoki, tehát hogy én ezt csak mondtam, hogy ezt csinálják, gőzöm, most nincs, hogy csinálják. Mindegy, most jegyzetelnek a kereskedelmi tévék. Kreatívjai. Jézusom, micsoda, hogy volt? Milyen boltban lenne? Értem, hogyha visszatérve... Kelet-Európa Express. Visszatérve értem azt, hogy nagyon sokan azért nézik ezeket a műsorokat. Miért kell jutnod kocsival pedó estibe? Csak itt ezt miért nem csináljátok meg? Nektek kéne megcsinálni a MÁV Express. És ott lenne a nagy Peru. Bárba raknánk. A Netszájjal. Mondja meg, merre menjünk, mert neki mindent elhiszek. Na jó, de hány sört ittál? Ahhoz, hogy ez a kísérlet reális legyen, tudni kell az alkoholfogyasztást. Tessék, most utazzatok 37 órát, úgy, ahogy akartok. És úgy van, hogy előtte Deák téren kell összekalapozniuk valami produkcióval a pénzt, és annyit költhetnek el az útra. Annyira szeretném, hogy a Nessai és a Nagy Feró eltöltsen 37 órát együtt. Soha semmit nem akartam még ennyire a föl. Szóval tehát ezek a műsorok lennének jobbak ennél. De ezek csak ötletek. Ennél itt. Mindenki dönts el. Ja. Szóval mi történt még a nagy duetben? Hajós András azt mondta, hogy nincs jó hangja Kordáné Klárinak, Balázs Klárina. Igen, a Mihály Filuca meg a Hegyes Bercinek a produkciója közben mondta azt, hogy azt azért hadd jegyezzem meg, ha az együttlakás segítene az énektudásban, mostanra Klárika is tudna énekelni. Ez volt az ominózus mondat. És akkor ezen a Korda György meg teljesen kiakadt. Azt mondta a Korda György Korda György és... Stop! Korda György és Balázs Klári. Nyugi már, hát ez a Georgina csinálja nekik is a szosvát. Itt ez a kép, tehát ezt posztolta. Szóval Korda György és Balázs Klári ugye ezt mondta. Mármint nem azt mondom, hogy ők... Tehát ez az oldal. Korda György és Balázs Klári művész, hivatalos oldala. Sajtóközlemény, mondja Korda György és Balázs Klári. A tegnapi napon az egyik kereskedelmi csatorna show műsorában az általunk csak a sajtóból ismert Hajós András tett kijelentésekre reagálva az alábbiakkal közöljük. Oké, visszautasítják, sértő a nőkre nézve. Azért, mert Balázs Klári nem tud énekelni, vagy hogy az együttlakás nem okoz éneklést. Jó, a számunkra értelmezhetetlen és felháborító a magát zsűritagként pozícionáló Hajós András tegnap esti megnyilatkozásra. Elhatárolódunk minden által tett kijelentéstől, ami nem hiszem, hogy bárki azt gondolta volna, hogy ezzel egyet fog érteni Korda György és Balázs Klári. Ja, szarul énekel. Ez meglepett volna, ezt írja. Bocsánat, önök elhatárolódnak ettől? Nem, és akkor Balázs Klárinak így nincs hangja, azzal megszűnik. Megkérjük, hogy a jövőben kerülje az ilyen és ehhez hasonló megnyilatkozásait. Több mint 46 éves közös zenei pályafutásunk alatt ilyen aljas és nagy nyilvánosság előtt történő, vélhetően hitelrontásban és becsületsértésben még nem volt részünk. Ezért a megfelelő jogi lépéseket fontolgatjuk. A minket képviselő menedzsmenttel konzultálva milyen jogi lépést lehet arra nem tenni? Nem tudom, hogy de annyira örülök, hogy nem én vagyok az a képviselő menedzser, aki itt nem van írva. És mi történik, hogyha azt mondom, hogy Krúbinak szar a hangja? Na most mi lesz? Ez hitelrontás. Ez de meg érted, még csak nem is az történt, vagy hogy volt, bocsánat, hogy itt... Hadd jegyezzem meg, ha az együttakás segítene az énektudásban, mostanra Klárika is tudna énekelni. Na most, bocsánat, de hogy playbackelnek mind a ketten. Micsoda? Mind a ketten playbackra megy. Tehát nem, mondjuk ez nem jelenti azt, hogy... Ők szerintem nem énekeltek, nagyon régóta nem énekeltek élőben. Amivel semmi gond nincsen, de... Ennyire felkapni egy ilyen teljesen súlytalan dolgot, erre csinálni egy sajtóközleményt, hogy azt mondta a Hajós András, hogy a Klárika is jobban énekelne, hát nem tudom. És csak az de hogy ütött, tudna énekelni, tehát nem tud. Csak az, hogy ez ütötte meg a fülemet, hogy egyébként meg Korda György és Balázs Klári milyen elképesztően szerencsés. Olyan szempontból, hogy nagyon régóta vannak már a zenei pályán, és a több mint 46 éves közös zenei pályafutásunk alatt azt írja, hogy ilyen aljas és nagy nyilvánosság előtt történő vélhetően hitelrontásban és becsületsértésben még nem volt részünk. Tehát a 46 év alatt ez az első. Ez a legdurvább. Azért ez, érted, ez nagy szó. Még soha senki olyat nem mondott, hogy Balázs Klári ne tudna énekelni. Senki, ezt a Hajós András mondta először. De azt lehet, hogy már valaki mondta, hogy mondjuk szerinte szar a Korda György, a Balázs Klári, csak az nem volt ilyen kemény. Igen. Meg az nem ment le a tévében. Ez az alapvető probléma. Hát ez az. Valószínűleg sokkal inkább ez az. Nem tudom, de nagyon kíváncsi lennék a jogi lépésekre, hogy mi lesz. Igen, viszont minket nem fognak megtalálni, mert kérjük a sajtóképviselőt, mondjuk igen, az nem mi vagyunk, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban ne keressenek bennünket, az itt leírtakat pedig csak teljes egészében közölhetik forrás megjelöléssel. Korda György kötője Balázs Klári, tehát a Korda György és Balázs Klári és a... Facebook oldalon, tehát elmondtuk, hogy hol lehet megtalálni. A összes top táblát le kell szedni, mert csak úgy lehet közölni, ha a Balázs Klári meg a Korda György is ott van. Na jó, hát szóval ez történt, erről számolt be itt a Blik is, ahogy nézem. Ez teljesen fel van fújva, abszolút feleslegesen. Hol van az, amikor mondja, hogy bunkó? Igen, mert ez azért ennél izgalmasabb úristen, volt. Úristen, a 444 milyen szépen. Ez korrekt. A 444 beszámol. Itt lenne ugye a beszólás, csak az eltűnt ez a videó. Nagyon jó. Együtt akár segíteni az énektudásban, akkor Klárika is tudna énekelni. A TV2 szerint a zsűri tagjai saját véleményüket fogalmazzák meg a műsorban, ami utólag okozhat akár kellemetlen helyzeteket. Klárika szerint nem ismeri Hajóst, sem munkásságát. Ez fontos megjegyezni, hogy nem tudom, ki ez. Yes. Azt mondta Klári, Balázs Klári, hogy a zenész tiszteletlen volt, mert honnan tudja, hogy zenész. Amúgy és megélhetési celebnek nevezte, bár nem tudja, hogy ki az. Nem tudom, ki ez. De biztosan az. Nyilván. Korda György pedig azt mondta, hogy Hajós egy büdös paraszt, egy bunkó, akinek egyetlen slágere sincs. Lehet, hogy csak azért, mert az egyik barátomnak a kocsijába be volt ragadva egy CD, amin volt egy Emirul ez album. De tudnál mondani? Én tudnék mondani. Emirul ez számokat. De azért, mert egyetlen sláger, nekem sincs egyetlen slágerem se. Akkor én sem mondhatom az Balázs Klárira, hogy nem tud énekelni. Dehogy nem, az szerintem csak kinak van, igazán. Ezt nem én írtam, hello. De rólad van szó, azt én neked tulajdonítom azt a sláger. Jó, akkor úgy látod, tűnik, hogy én mondhatom. Jobb vagy, mint Hajós András. Korda György már csak azt mondhatja rólam, hogy egy büdös paraszt, egy bunkó, akinek egyetlen slágere van. Azért ez nagy szó. Én átírnám az instabiómat. Helyedbe lennék. Ezt nem sok ember mondhatja el magáról, például a Hajós András nem mondhatja el. Hajós András nem mondhatja el magáról, és nagyon sokan vannak, akik meg azt mondhatják el, hogy nem csak egyetlen slágere van, de én azon ritka emberek közé tartozom, akik ezt elmondhatják, hogyha a Korda György ilyet akarna mondani rólam, akkor azt így kéne tudnia mondani. Hát jó, ez itt tartunk. Csoki, hagyd kérdezek valamit. Igen. Mennyi van még hátra az adásból? 6 perc. Mit szeretnél? Hát nem sílájfosztó. Hát menjünk sílájfozni, Eszter. Valami nagyon gyors sílájfot létszik. Melyiket szeret? Miről szeretnél beszélni? Szeretnél beszélni arról, hogy miért büdös az autó? Nézd meg, negatív energiáktól való megszabadulás. Az, igen. Mindenképp jó. Szóval megszabadulunk gyorsan az energiáktól. Ez most kell, ez a műsor után kell most szerintem kicsit megszabadulni. Igen. Üljetek le, nyugodjatok meg, minden rendben lesz, mindjárt elmondjuk, hogy hogyan lesz minden rendben. Igen, lássuk a negatív energiáktól való megszabadulást. Ezt azt szeretném azzal kezdeni, hogy a cikk a karamella.hu szellemi tulajdonát képezi. Egészen vagy bármely részének, akár online, akár nyomtatott formában engedély nélküli másolása, feldolgozása, jogsértő felhasználása szigorúan tilos, büntető és polgárjogi következményeket von maga után. Szerintem ugyanaz a menedzserük, mint a kordáiknak. De szerinted ettől kiszabadul meg a negatív energiát ettől, hogy beperelnek, hogyha ezt megosztod bárkivel, hogyan lehet. Eddig szar kezdés. Légy hálás. Hálásak vagyunk a karamella.hu-nak a szellemi tulajdonáért. És amit, hogy nem perelnek be. Amit részben vagy egészében osztunk meg önökkel. Jó, de ez szerintem ez tök fontos, hogy azért hálás legyél, amiért. Tehát ugye ez mégis nem csak a karamella.hu-nak, hanem hogy átgondold néha, hogy mi az, amiért hálás lehet az életemben. Mondj egy, miért érzed hálásnak magadat? Hogy eljöttél, Eszter. Én azért érzem hálásnak magamat. A süteményedért. Szóval én azért vagyok hálás, hogy a taxisom nem volt fideszes, aki ide behozott. Hanem mi volt, DK-s? Miért baj, hogyha valaki fideszes? Egy ilyen keresztes tetkó volt itt a nyakán, de nem tudom, egy ilyen fura kereszt volt. Lehet csak Kanye West rajongó. Azt mondta, hogy ez egy labirintus lesz, csak még nincs kész. Igen, még megy a következő. Komolyan? Nem, Csoki, csak mondtam. Na jó, oké, tehát lehet, hogy nem volt fideszes. Nem lehet, hogy nem volt fideszes. Nem mondta, hogy fideszes lenne. De szerintem ehhez kapcsolódik már a következő, a kettes pont is, hogy neves többet magadon is. Balázs Klárának és Korda Györgynek. Állj a tükör elé, és röhög ki magad. Most? Amúgy az jó lenne. Amúgy ez tegfontos, az ember el tudja engedni, hogy esetleg valami hülyeséget csinált, akkor igenis tudjon magán nevetni. Ez nagyon fontos. Igen. Ez tegfontos a boldogsághoz. Igaza van a karamella.hu-nak. A karamella.hu szellemi termékének igaza van. Légy kedves. Ahhoz, hogy pozitív változásokat hoz az életedbe, tégy meg apró dolgokat másokért. Nyisd ki udvariasan az ajtót a másiknak, kérdezd meg, hogy van, mosolyog rá. Eszter. Menjek? Hogy van? Jó, akkor te már ezt kipipáltad. Figyelj, én pozitív változásokat hozok az életembe. Azt mondja, a negativitás és az önzőség sokszor kéz a kézbe járnak, de az, tehát önző módon, hogy jobb legyen az életed, teszel másokért dolgokat. Jó, de nyugi, Csoki. Csak meg kell változtatnod, hogy hogyan gondolkozol. Nagyon jó. Ez egyszerű. Például nem hiszem el, hogy már megint eltörtem egy poharat, két balkezes vagyok helyett, azt kell mondanom, hogy eltörtem egy poharat, legközelebb jobban fog figyelni. Amúgy, de ez viszont, ez tényleg, én sok embertől hallottam ilyeneket, hogyha valamit így elrontottak, akkor így nagyon így marcangolják magukat, és ez amúgy tényleg nem segít. Hát nem. Erről az utat eszembe, hogy a vőlegényem olyan, hogyha bármit eltörök, vagy bármi kárt csinálok, akármit, ő rögtön azt mondja, hogy semmi baj. Nem történt semmi baj. Ellenben szerencsétlen múltkor lelökett egy vázát. Én majdnem agyvérzést kaptam. És akkor mondja, hogy de én mindig azt mondom neked, hogy de hát semmi baj, és amúgy igaz, és azóta megváltoztattam. Mert én is odafigyelek rá, hogyha bármilyen baj történik, akkor inkább azt mondom, hogy jó? Semmi baj. Igen, csak ennyi a lényeg, hogy amúgy közben kimehetsz, és szétverhetsz valamit. Hát ezt szoktam. És akkor ő is azt mondja majd, hogy semmi baj. Semmi baj. Nem történt semmi baj. Szóval ezzel csak arra akartam mutatni, hogy meg lehet ám változtatni tényleg a gondolkodásodat. Csak akarni kell. Vedd magad körül pozitív emberekkel. Amúgy tényleg ez is fontos. Ez a karamella.hu nagyon hasznos dolgokat mond jobb Mert védve. Tudod, hogy mondják, Csoki? Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. És a disznók nem... Mi ez már a szomszédok vége? Nem, ez az új Mirror Glimpse. Albán korpa közé. Igen, mert ez fontos, hogyha... Aki albán korpa közé keveredik, a barátaid... azt megeszik az albán disznók. Mert ugye olyan emberekkel veszed körbe magad, akik folyamatosan csak jaj, veszélykelnek, meg pessimisták, akkor te is ilyen leszel. Ez jogos. Cselekedj. Mit? Lélegezz mélyeket, próbáld meg kiüríteni a fejed, és ha sikerül elnyugodnod, kapjad egy tollat és ceruzát. Írd legalább 5 dolgot a tollal a ceruzára, amelyek segíthetnek a problémák megoldása. Amúgy neked is szokott az így problémát jelenteni? Hogy azt akarod mondani, hogy tollat papírt ragad, és azt mondja, hogy tollat ceruzát. Én ezt észrevettem magam, hogy ezt többször mondtam így, és úgy látom, hogy van más is, akinek ez probléma, aki, gondolom, a ChatGPT. De csak én teljesen őszinte leszek veled, nekem nem, nincs ilyen jellegű probléma. De az, hogy tollat papírt, vagy ceruzát és papírt, ezt előbb mondod, mint tollat, az, hogy tollat és ceruzát. Igen. Ez, te, nem te mit mondasz előbb? Tollat és ceruzát. Nem tudom, hogy miért alakult ez így, de többször észrevettem magam, és már oda kellett figyelnem, hogy papír, tollat. De annak semmi értem a tollat és ceruzát. Persze, hogy nincs semmi. Mit csinálsz egy tollal meg egy ceruzával, nincs szerintem mit felírod? Szerintem ez onnan jön, hogy, hogy még az iskolában mondták, hogy tollat, ceruzát vegyetek elő, és akkor mert a papír azt feltételezték, hogy előtted van, és azzal írt föl. Szerintem ez így ragadt meg bennem, de ezt észrevettem, hogy ez egy dolog, amit ki kell így gyomlálni az agyamból. Semmi baj. A 4-es pontot tudnám ajánlani. De változtasd meg a gondolkodásodat. Jobban fogok figyelni. Igen. Igen, már figyelek erre. De úgy tűnik, hogy itt más is ugyanezzel küszködik. Ezt írjátok le kommentben, hogy ti ezzel ebbe belefutottatok. Ez egy reprezentatív kutatás, írjátok meg kommentben. Titeket is az oktatási rendszer az kényszerpályára állította ezzel kapcsolatban. Jó, és akkor na, és a legfontosabb, ez az utolsó. De jó, és mindegy az, hogy írj le 5 dolgot, ami segítenek a probléma megoldásában. Okay. Vállalj felelősséget tetteidért, ne légy többé áldozat. Hajós András. A gondolataidért és cselekedeteidért felelős vagy, még ha el is felejtetted ezt. Amint elkezdesz felelősséget vállalni a saját életedért, felvállalni minden döntésedet, a rosszakat is beleértve, az életed gyökeresen átalakul méghozzá pozitív irányba. Végtelen lehetőségeink vannak. Hát ez nagyon jól hangzik. Mi teremtjük meg a valóságunkat. Gondolataink által. Igen. Végülis igen, hogyha azt mondom, hogy én most például, én most csettinteni fogok egyet. Én megvalósítottam. Ez működik. Valóra váltottam egy gondolatomat, Eszter. Én arra gondolok, hogy bukfencezni fogsz egyet. Erre gondolok, hát mit csinálja? De te, nem én. Ez nem biztos, hogy most. Várjál, nézd. Csoki úgy csinált, mint a bukfencezett volna egyet. Kimentem a képből, hogy... Hát, csak arra voltam kíváncsi, hogy én tudok-e gondolatommal, tehát hogy mást is tudok-e teremteni, ami másra vonatkozik. Hmm. Nem tudom, nem, tehát valamit kéne manifestálni, valami süteményt, pénzt. Na, ott a sütemény kint. Hivatalosan egy ilyen alaptörvényt, ami jobban megfelel az ország népének az igényeinek. Egy olyan valóságot, amiben Balázs Klári nem lett megsértve. De ezek zavarnak a legjobban a mindennapjaidban. Most épp igen. Ha tudatosítjuk magunkban, rájövünk, hogy senkit sem okolhatunk, vagy tehetünk felelőssé azért, ami velünk történik. A magunk urai vagyunk, és pozitív választásokkal a saját magunk legjobb barátai is lehetünk. De amúgy igen, ezek nem, van valami igazság mag ezek alatt a rövidnadrágos gondolatok, rövidnadrágosnak is tűnhető gondolatok mellett. Figyeld a gondolataidat, mert szavakká válnak, figyeld szavaidat, mert tettekké válnak, figyeld tetteidet, mert szokássá válnak, figyeld szokásaidat, mert jelenleddé válnak, mondotta Lao Tse. Lajos Tse. Hát figyelj, én ebből nagyon sokat tanultam. Mitől szabadultam meg? A negatív gondolatoktól. Ja, igen, az energiáktól. A kóbor áramtól. Én megszabadultam ezektől. Szóval erre összpontosítsatok minden alkalommal, erre a 7 pontra, remélem mindenki megjegyezte. Felírtátok a tollal a ceruzára. De remélem, hogy csak úgy írtátok fel, hogy teljes terjedelemben az egész cikket, mert különben a karamella.hu ezt fel fog titeket jelenteni. Nem, bármely részét is lehet. Várj, most nem kaptunk engedélyt erre? Nem. A feldolgozására? Nem. Bármely részének, a cikk bármely részének, akár online feldolgozása. Csak én nem akarok börtönbe menni. Mehetünk a bíróságra már megint. Hát nem kellett volna feldolgozni, Eszter. Hát ez kinek a hibája? Nem én raktam be a Trello-ba. Hát vállalj felelősséget a gondolataidért. Ezekkel a gondolatokkal itt magatokra hagyunk titeket, és ne felejtjétek el, hogy a kopasz csimpánzról, hogyha fölmentek, akkor ott készletkisöprés is van. Van olyan cucc, amit már soha többé nem fogtok kapni, csak most lehet megvenni, úgyhogy nézzétek meg. Tudtok minket támogatni Patreonon, a YouTube-on feliratkozással, az ipon.hu-n, hogyha vásároltok, akkor a jól van ez így kosárkódot használva is tudtok minket támogatni, de leginkább azzal tudtok minket támogatni, hogyha nézitek a műsort, hogyha elmentek a Krubi és a Mirror Dreams koncertekre, ahol jobb előadásokkal tudtak találkozni, mint amiket majd megnéztünk. Jövő héten pedig, mivel most már véget ért a vendéghét, Ádámmal a klasszikus felállásban mi ismét itt leszünk. Nagyon szépen köszönöm Dezsényi Eszternek, hogy eljött ma hozzánk, és emelte a műsor fényét. Mindig nagy öröm, Eszter, hogyha eljössz, és hozol süteményt is, és a műsor is jó, úgyhogy parád. Nagyon szívesen, csak jövök máskor is, főleg így, hogy előre szólsz. És ti, itt lesztek? Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, lots of blood and gold. Always wanting more freedom from the source. They don't relieve this in until they feel the force.